มาถึงเรื่องแปลกๆครับเรื่องนี้ยายเต็มเล่าให้ฟังยายเต็มเล่าว่าอยู่มาปีหนึ่งหน้าแล้งอากาศร้อนมากทั้งร้อนทั้งแห้งแล้งน้ำแห้งขอดไม่ว่าในลำคลองหรือว่าในหนองน้ำกว้างใหญ่ชาวบ้านก็เดือดร้อนกันมากต้องขุดบ่อน้ำบาดาลกันบ่อเก่าๆที่ทิ้งร้างเอาไว้ก็ต้องไปลอกไปขุดกันใหม่เพื่อให้ตาน้ำมันทะลักน้ำขึ้นมาพอมีน้ำในบ่อก็ไปตักไปหาบกันเอามาใส่โอ่งที่บ้านเอาไว้กินเอาไว้ใช้หุงข้าวต้มแกงล้างถ้วยล้างชามน้ำกินก็แกว่งสันส้มเอาแต่บางบ้านก็ยังมีน้ำฝนเอาไว้กินเพราะว่ามีโอ่งหลายใบส่วนบ้านที่ไม่มีน้ำฝนจะกินก็อย่างที่บอกละกินน้ำบ่อกันโดยแกว่งสารส้มซะหน่อยให้มันตกตะกอนนอนก้นก็ดื่มกินกันได้แล้วในปีนั้นแหละยายเต็มแกบอกว่ามีคนคนหนึ่งโดนยาสั่งตอนที่เกิดเรื่องนั้นคนก็กลัวกันมากเลยจะกินอะไรก็ต้องคอยระวังกันตลอดใครเอาอะไรมาให้ก็จะไม่กินกันเลยทั้งที่เป็นคนคุ้นเคยสนิทสนมกันก็ยังอดหวาดระแวงไม่ได้ทีแรกยายเต็มก็คิดว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงแกไม่เข้าใจแต่แกก็กลัวมันมากเหมือนกันในตอนที่แกยังเด็กๆอยู่นั้นแกก็เคยกลัวว่าตัวแกเองจะไปโดนยาสั่งเข้าแล้วพอไปกินอะไรเข้าสักอย่างที่เขาสั่งมาให้กินแล้วตายแกก็จะไม่มีโอกาสรู้แล้วว่าเขาสั่งมายังไงแต่พวกผู้ใหญ่เขาว่ามันก็มีทางที่จะรู้ได้ว่าในอาหารที่จะกินมียาสั่งหรือเปล่าถ้ามีงาช้างชิ้นเล็กๆที่เขาทำเป็นแหวนหรือว่าอะไรสักอย่างที่เอาติดตัวไปได้จุ่มลงไปในอาหารถ้าอาหารนั้นเปลี่ยนสีก็อย่าไปกินในนั้นมันมียาสั่งยายเต็มแกรู้จักกับคนที่โดนยาสั่งด้วยชื่อตาไฝตาไฝนี่แกมีไฝสีดำเม็ดเบ้อเร่อเลยที่หัวคิ้วก่อนที่ตาไฝจะตายเย็นวันนั้นแกยังแวะมาที่บ้านของยายเต็มมาคุยเรื่องลูกสาวคนเล็กที่กำลังตั้งท้องอยู่ยายเต็มน่ะคุ้นเคยกับคนในครอบครัวนี้ดีตาไฝเนี่ยอายุ60แล้วตัวสูงใหญ่แกแข็งแรงมากก็ถือว่าแกเป็นคนดีเพียงแต่ว่าแกมีเรื่องเสียหายอยู่บ้างคือแกแอบไปมีเมียอีกคนนึงตอนแรกชาวบ้านไม่รู้ต่อมาก็รู้กันหมดรวมทั้งเมียแกแล้วก็ลูกๆของแกด้วยแกก็ว่าแกไม่รู้จะทำยังไงสงสารผู้หญิงคนนั้นที่เป็นแม่ไม้ไม่มีใครเลยอยู่บ้านคนเดียวญาติพี่น้องก็ไม่มีก่อนนั้นแกเคยช่วยเหลือเท่าที่ทำได้ก็เลยเกิดความสนิทสนมกันแล้วก็ได้เสียเป็นเมียผัวกันแม่ไม้คนนั้นชื่อเจี๊ยบหน้าตาดีผิวขาวอายุ40ผัวตายเพราะบ้านโดนปล้นแล้วก็ไปต่อสู้กับโจรพวกโจรใจบาปมันเอามีดฟันจนล้มตึงตายคาบันไดบ้านความจริงก็มีคนผู้ชายเนี่ยมาชอบแม่ไม้คนนี้เยอะแต่ว่านางไม่ชอบใครจนมาตกลงปลงใจให้กับตาไฝที่อายุห่างกันทั้ง20ปีค่ำวันที่เกิดเหตุร้ายกับตาไฝเนี่ยมันเงียบมากจนยายเต็มรู้สึกว่ามันเหมือนจะมีอะไรเกิดขึ้นสักอย่างคิดอย่างนั้นแค่อึดใจเดียวก็มีคนร้องบอกกันเสียงโวกเวกทำลายความเงียบยายเต็มได้ยินเสียงนั้นว่าตาไฝตายแล้วยายเต็มก็รีบถามว่ามันจริงเหรอคนที่ส่งข่าวก็ตอบว่าจริงตายที่บ้านนะตายตะกี้เองถามว่าเป็นอะไรก็บอกไม่รู้รู้แต่ว่าตายแล้วยายเต็มก็รีบลงเรือนลูกสาวตามไปด้วยไปกันที่บ้านหลังใหญ่ของตาไฝในตอนไปถึงมีคนอยู่กันเยอะแล้วเกือบจะเต็มบ้านแต่ละคนก็ล้วนแต่อยากรู้อยากเห็นกันทั้งนั้นสีหน้าสีตาบ่งบอกชัดมากเลยสอบถามกันว่าแกเป็นอะไรตายแกไม่ได้เจ็บป่วยอยู่ก่อนนี่อึกอักก็ตายมันน่าสงสัยมากยายติ๋วเมียตาไฝบอกว่าตาไฝกินข้าวแล้วก็บ้วนปากนั่งพักต่อมาก็เอ็นหลังมาดูอีกทีไม่หายใจแล้วตาเลื่อนเนี่ยเป็นญาติกับตาไฝได้ตรวจดูตามเนื้อตามตัวก็ไม่พบบาดแผลอะไรแต่แกเห็นว่ามีความผิดปกติอยู่ที่เล็บมือมันเป็นสีเขียวถามลูกเมียตาไฝว่าเมื่อเย็นกินอะไรกันเข้าไปยายติ๋วเมียตาไฝก็บอกว่ากินแกงเนื้อมะเขือพวงกันแกบอกว่าตาไฝคงจะโดนยาสั่งซะแล้วเล็บเขียวอย่างนั้นทุกคนก็กินแกงเนื้อหม้อนั้นก็ไม่เห็นมีใครเป็นอะไรแกก็รีบบอกให้ไปหารางจืดมาล้างพิษเพื่อป้องกันเอาไว้ก่อนรางจืดกับน้ำซาวข้าวกินเข้าไปทุกคนเลยคนอื่นไม่เป็นอะไรเพราะว่าคนอื่นไม่ได้โดนยาสั่งส่วนตาไฝนั้นโดนเขาสั่งมาให้กินแกงเนื้อตายก็เลยตายคนอื่นไม่โดนสั่งก็ไม่เป็นอะไรแต่ก็ต้องกินรางจืดป้องกันไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยในเมื่อเรื่องมันเป็นอย่างนี้ก็เลยต้องย้อนหาเหตุว่าตาไฝไปกินข้าวบ้านใครบ้างหรือไปกินอะไรมาบ้าง ตาฝายไม่ได้ไปกินข้าวนอกบ้านที่ไหนนอกเสียจากไปบ้านเมียน้อยของแกคนที่ตกเป็นเป้าสงสัยก็คือนางเจี๊ยบแม่ไม้คนนั้นลูกของตาฝายไปคาดคั้นเค้นเอาความจริงกับนางเจี๊ยบว่าวางยาฆ่าพ่อของพวกเขาหรือเปล่านางเจี๊ยบก็สาบานว่าไม่ได้ทำตอบพลางร้องไห้ไปด้วยความเสียใจแล้วก็ตกใจกลัวนางก็บอกว่าจะเอาไปสาบานที่ไหนก็ได้ไม่ได้ทำอะไรอย่างนั้นเลยได้ถามกันว่านอกจากตาไฝกินข้าวบ้านนางแล้วไปกินข้าวบ้านอื่นด้วยไหมทีแรกนางก็ตอบว่าไม่รู้แต่แล้วก็นึกขึ้นมาได้ว่าตาไฝเล่าว่านายอ่องชวนไปกินข้าวที่บ้านอ้างว่ามีเรื่องจะคุยด้วยเมื่อหลายวันก่อนเนี้ยตาไฝก็ไปแล้วก็กลับมาบอกว่าไม่เห็นนายอ่องจะคุยเรื่องอะไรแกยังพูดอยู่ว่ามันแปลกๆอยู่นะพวกลูกๆของตาไฝก็ไปที่บ้านของนายอ่องไปสอบถามเอาความจริงแต่นายอ่องก็บอกว่าเขาไม่ได้ทำอะไรก็ชวนมากินข้าวคุยกันเท่านั้นเองพ่อของพวกเขาตายไปทั้งคนเอาความผิดใครไม่ได้เลยพอตาฝายจากไปแล้วนายอ่องก็เข้าใกล้ชิดนางเจี๊ยบแต่นางเจี๊ยบไม่สนใจเขาก็พยายามตื้อต่างๆนานาก็ไม่สำเร็จนายอ่องคนนี้แอบรักแอบชอบนางเจี๊ยบอยู่แต่ตาฝายไม่รู้เรื่องเลยนายอ่องนี่อายุ45รู้จักมักคุ้นกับนางเจี๊ยบนางเองก็รู้สึกว่าเหมือนเขาจะชอบนางแต่เขาก็ไม่ได้เอ่ยปากหรือว่าแสดงให้ชัดเจนออกมานางก็เลยไม่ได้สนใจมากนักเขาเป็นคนไม่ค่อยพูดเป็นคนเงียบๆผิวคล้ำตัวผอมๆตาเหล่ข้างนึงแล้วว่ากันว่าเป็นคนปากเหม็นมากเขาตื้อนางเจี๊ยบจนหมดความอดทนจนกระทั่งเขาพูดออกมาว่ากูเอายาสั่งให้ฝ่ายมันกินเองอ่ะพอนางเจี๊ยบรู้ก็เอาไปบอกกับลูกๆของตาฝ่ายพวกลูกๆก็เอาเรื่องกับนายอ่องแต่ว่าเขากลับทำไม่รู้ไม่ชี้บอกหน้าตาเฉยว่าเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยนางเจี๊ยบนั่นแหละคงจะทำเองแล้วก็โยนความผิดให้เขาแต่ชาวบ้านเขาก็เชื่อกันว่าจะต้องเป็นนายอ่องนั่นแหละตอนหลังก็เลยไม่มีใครอยากจะเข้าใกล้นายอ่องเพราะกลัวจะโดนยาสั่งครับ ทีนี้ก็มาถึงเรื่องเล่าชาวบ้านเรื่องนี้คุณบุญมีเล่าให้ฟังว่าตอนเป็นเด็กๆแกกลัวมากเรื่องคุณไสได้ยินผู้ใหญ่เล่ากันว่ามันมาตามลมตามแรงแล้วมาเข้าในท้องคนได้คนไหนคนนั้นโดนเขาก็ต้องเจ็บป่วยแก้ไขไม่ทันก็จะล้มหายตายจากแต่ส่วนใหญ่แก้ไม่ได้เพราะว่าคนที่ปล่อยของมานี่จะเก่งมากไม่มีใครแก้ได้เล่ากันว่าคนที่ร่ำเรียนวิชาคาถาอาคมมากๆก็จะต้องปล่อยของถ้าไม่ปล่อยออกมามันก็จะเข้าตัวแล้วก็อีกสาเหตุหนึ่งก็คือพวกอาจารย์พวกนั้นบางคนก็ต้องการลองของลองวิชาว่าจะใช้การได้หรือเปล่าก็จะปล่อยของออกมาแล้วเงี่ยหูคอยฟังข่าวว่าใครจะโดนเข้าแล้วเป็นยังไงบ้างพอตกค่ำๆนี่คุณบุญมีจะกลัวมากเลยเพราะว่าของร้ายๆพวกนี้เขามักจะปล่อยมาในยามค่ำแกเคยได้ยินแล้วเคยได้ยินเสียงไม้ไผ่หักผงผางในคืนนึงแล้วแกก็ตกใจเผลอตัวพลั้งปากถามแม่ว่าแม่เสียงอะไรนะเงียบกริบหมดเลยตอนนั้นกินข้าวกันอยู่ในครัวทุกคนก็มองหน้าคุณบุญมีแต่ว่าไม่มีใครพูดอะไรผ่านไปตั้งอึดใจที่แกตกอยู่ในความกลัวเพราะว่าสายตาของแต่ละคนมองบุญมีเหมือนอย่างกับแกทำอะไรผิดพลาดรุนแรงลงไปแม่ก็บอกกับบุญมีเสียงเบาๆบอกว่าเขาห้ามทักของกลางคืนบุญมีก็ใจหายวาบเลยเพิ่งนึกได้ว่าเคยได้ยินคำเตือนอย่างนี้มาก่อนแต่เพราะลืมตัวก็เลยพูดออกไปก็ถามแม่ว่าแล้วฉันจะตายไหมเนี่ยแม่ก็บอกคงไม่เป็นไรหรอกโอ้ยทีนี้ทุกข์ใหญ่ที่สุดเลยกลัวแต่ก็นับว่าโชคดีที่แกไม่เป็นอะไรพอตกตอนเช้าแกก็แอบไปดูที่กอไผ่หลังบ้านก็เห็นลำไผ่มันหักแตกลำหนึ่งแต่ก็ยังทุกข์ใจต่อมาอีกหลายวันจนกระทั่งลืมไปตามประสาเด็กก็ไม่เป็นไรอยู่มาวันหนึ่งได้ยินว่ามีคนในหมู่บ้านโดนของเจ็บปวดในท้องสาหัสเลยร้องโอยโอยทนไม่ไหวแล้วจะตายอยู่แล้วคนที่ว่าเนี่ยเป็นครูโรงเรียนวัยกลางคนแล้วผู้ชายชื่อครูประเทืองสอนป.4เขาไปมีเรื่องไม่พอใจกับอาจารย์หมอผีคนหนึ่งคือไปเคี่ยนตีหลานชายหัวแก้วหัวแหวนของหมอผีคนนั้นเข้าเพราะว่าเด็กซนมากรื้อข้าวของที่โต๊ะครูเอาหนังสือของครูไปเหวี่ยงทิ้งลงหน้าต่าง หนังสือลอยละลิ่วลงไปในสระน้ำหนังสือมันก็ดูดซับน้ำเข้าไปจนเปื่อยยุ่ยครูก็เลยต้องลงโทษกันหลานกลับบ้านไปฟ้องแกก็โกรธใหญ่ต่อมาคืนหนึ่งครูประเทืองอาบน้ำตอนค่ำที่ลำคลองกำลังอาบน้ำอยู่ครูก็ได้ยินเสียงลมพัดแรงมันวูบวิวพุ่งตรงมาแล้วก็มีบางอย่างพุ่งใส่ตัวครูสะดุ้งเฮือกเลยล้มลงตกลงไปในน้ำพยายามตะเกียกตะกายขึ้นมาจนได้คืนนั้นแกหนาวหนาวร้อนร้อนเหมือนจะเจ็บไข้พอเช้าก็ลุกไม่ไหวก็เล่าให้คนในบ้านฟังว่าเจออะไรบ้างกินข้าวเช้าแล้วไปสอนนักเรียนไม่ไหวปวดท้องนอนร้องโอยโอยหน้าซีดขาวยังกระซากผีทีแรกยังไม่รู้ว่าครูเป็นอะไรจนไปตามหมอมาสมัยนั้นไม่มีหรอกที่จะไปโรงพยาบาลเพราะมันไม่มีมีแต่หมอยากลางบ้านหมอโบราณหมอผีอะไรพวกเนี้ยหมอยาก็มารักษาต้มยาให้กินก็ไม่ดีขึ้นก็เลยไปหาหมอผีก็รู้ทันทีเลยว่าครูโดนคุณไสเรียกว่าโดนของท้องไส้เหมือนกับโดนของแหลมทิ่มแทงร้องโอยโอยโอยลั่นบ้านพยายามถอนคุณไสแต่ทำไม่ได้เพราะว่าหมอเก่งสู้คนที่ปล่อยของมาไม่ได้หมอคนนี้ถึงกับสุดหวบเกือบตายต้องรีบออกจากบ้านไปและต่อมาเนี่ยครูประเทืองคนนี้ก็ตายเป็นที่สงสัยของญาติญาติมากว่าทำไมถึงตายก็ตัดสินใจกันว่าจะผ่าท้องดูในท้องมีอะไรเพราะว่าหมอดูบอกว่าในท้องน่ะมีของอาถรรพ์ผ่าท้องด้วยมีดหมอคมกริบเลยทำโดยสับเปล่าก็พบว่ามีตะปูตัวโตๆถึง5ตัวอยู่ในท้องของคนตายกระเพาะเป็นแผลยับเยินเลือดออกเต็มเลยแผลโดนของแหลมทิ่มแทงเวอะหวะเต็มไปหมดใครเสกตะปูเข้าท้องครูจะไปหาตัวคนทำได้ที่ไหนไม่มีใครเขายอมรับแต่ว่าหลายคนก็นึกรู้ๆกันอยู่ก็ซุบซิบซุบซิบกันไม่กล้าพูดดังๆปรากฏวิญญาณของครูประเทืองไม่สงบกลายเป็นผีไปปรากฏตัวที่บ้านหมอผีคนที่หลานชายถูกครูทำโทษไปยืนอยู่หน้ารั้วบ้านยืนนิ่งอยู่ในความมืดสนิทนั่นแหละหมาในบ้านหมาข้างบ้านส่งเสียงหอนกันโหยหวนเพื่อนบ้านคนหนึ่งก็บังเอิญเห็นก็แอบมองร่างนั้นไม่กระดุกกระดิกไม่ขยับเยื่อนไปทางไหนยืนอยู่ตั้งนานคนที่แอบเห็นก็ปักหลักดูเงียบๆเพราะอยากจะรู้ว่ามันจะเกิดอะไรต่อไปก็ไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นนะคนแอบดูก็เบื่อไปเองไปนอนพอเช้าก็เล่าให้หมอผีฟังหมอผีก็นิ่งอยู่นานพูดว่าน่าจะเรียกบอกเขาด้วยว่างั้นดูเหมือนเขาจะนึกรู้ว่าคนที่มายืนในความมืดเป็นใครเขาไม่พูดอะไรแต่เขาพูดกับเมียบอกว่าเขาจะจัดการมันเขาเกลียดพวกที่มาลองดีกับเขาสั่งเมียว่าคืนนี้ไม่ว่าจะได้ยินเสียงอะไรก็ตามอย่าได้ออกมาจากห้องแล้วก็ให้เมียสั่งทุกคนในบ้านด้วยตกดึกเมียหมอได้ยินเสียงหมาหอนเพื่อนบ้านก็พากันแอบดูก็เห็นร่างดำๆเนี่ยมายืนนิ่งขึงอยู่ตรงหน้ารั้วอีกแล้วพวกเขาก็เห็นหมอผีทำอะไรบางอย่างมีแสงพุ่งออกไปจากหน้าต่างบ้านแสงสีส้มๆพุ่งเข้าไปหาร่างดำที่ยืนอยู่นะร่างดำนั้นก็ล้มลงเกิดเสียงดังสะท้านแล้วร่างดำก็หายไปพอเช้าหมอผีก็คุยว่าจัดการพวกคนที่มาลองดีเขาได้แล้วมันคงจะเข็ดและไม่กล้ามาต่อแยแล้วก็เป็นไปอย่างที่เขาพูดจริงๆร่างดำๆนั้นเงียบหายไปเลยหลายปีต่อมาหมอผีคนนี้ก็ล้มป่วยด้วยความแก่ชราแล้วก็สังขารร่างกายทรุดโทรมมากแต่ที่สำคัญมันมีสาเหตุมากกว่านั้นตอนใกล้ๆตายแกส่งเสียงร้องโหยหวนด้วยความหวาดกลัวอะไรบางอย่างอย่างที่คนอื่นเขามองไม่เห็นอาการอย่างหนึ่งที่เหมือนกับครูก็คือปวดท้องทุรนทุรายร้องว่ามีอะไรทิ่มแทงอยู่ในท้องแล้วก็มีเลือดทะลักออกมาทางปากด้วยเวลาถ่ายก็เป็นสีดำน่าตกใจมากปวดร้องโอยโอยอยู่ไม่กี่วันก็ส่งกลิ่นเหม็นเน่าออกมาจากทางลมหายใจมันเหม็นมากเหม็นมันกลิ่นหมาเน่าอย่างนั้นอ่ะหลังจากมีกลิ่นอยู่ได้อีกวันเดียวก็ไม่รู้สึกตัวแล้วนอนหายใจระรวยระรวยเสร็จแล้วก็จากไปลูกหลานสงสัยกันมากว่าทำไมปวดท้องร้องโอยโอยก็เลยผ่าท้องดูในท้องมีอะไรพอผ่าก็เจอตะปูตัวโตตะปูตัวเบ้อเร่อจะไปรวมมันอยู่ตั้งหลายตัวก็โจทย์ขานกันว่าตะปูนั้นเป็นตะปูของหมอเองของที่หมอเคยปล่อยออกไปมันกลับมาเข้าตัวหมอก็คงจะเป็นอย่างนี้แหละที่เขาเรียกว่าของเข้าตัวคุณบุญมีเนี่ยกลัวเรื่องคุณไสมาตลอดคอยระวังไม่พลั้งปากทักสิ่งที่เกิดกลางคืนแม้กลางวันก็ไม่กล้าทักเพราะว่าเขาเล่ากันมาบางคนเข้าป่าแล้วได้ยินเสียงอะไรแปลกๆก็ไปทักเข้ากลับบ้านก็ล้มป่วยนั่นเพราะโดนของเข้าแล้วแล้วอีกอย่างก็พวกผีป่า พวกนี้ก็ร้ายมากเหมือนกันแล้วจนกระทั่งทุกวันนี้คุณบุญมีก็บอกว่ายังกลัวคุณใสอยู่แม้ว่าตอนนี้ตัวแกจะอายุจะ50อยู่แล้วก็ตามเรื่องแปลกๆอีกเรื่องนึงครับเรื่องนี้เขาเล่ากันมานานแล้วว่าที่บ้านหัวไผ่จังหวัดอ่างทองมีตะแก่แปลกประหลาดคนหนึ่งอยู่ในสวนกล้วยมันเป็นทั้งสวนกล้วยแล้วก็สวนป่าค่อนข้างจะรกเรื้อไปด้วยต้นไม้ใหญ่น้อยมีทั้งออกลูกชนิดกินได้แล้วก็เป็นไม้ยืนต้นไม่ออกลูกก็มีแต่มันก็เติบโตอยู่ในสวนนี่แหละเชื่อกันว่าก่อนโน้นสมัยโบราณที่สวนเป็นที่ฝังศพคนที่มีอันจะกินสมัยเก่าลูกหลานฝังแก้แหวนเงินทองในหลุมศพให้คนตายเอาไปใช้ชาติหน้าเล่าลือกันว่ามีทองของมีค่าฝังอยู่ไอ้คำลือพวกนี้สิมันทำให้คนอยากได้ก็แอบไปขุดกันแต่มันทำยากเพราะมีตาแก่แปลกประหลาดเป็นคนเฝ้าปกป้องเอาไว้เขาเรียกแกตลาดคงจะมาจากคำว่าประหลาดตลาดนี่แกเป็นสัปเหร่อเก่ากำเนิดของแกไม่ได้เกิดแบบธรรมดาคือเกิดมาก็ตายพร้อมกับแม่ตายไปเกือบวันก็ฟื้นส่วนแม่ตายแล้วตายเลยไม่ฟื้นละแกฟื้นคนเดียวแกมีวิชาไสยศาสตร์ติดตัวเขาว่าแกอายุตั้ง100 ปีแล้วในชาวบ้านเขาว่างั้นมีคนมาขอซื้อที่ดินแต่แกก็ไม่ขายนะทีนี้คนละโมบมีอำนาจมีเงินมีบริวารรวยแล้วแต่อยากจะได้อีกอยากจะรวยอีกอยากจะได้สวนของแกก็พยายามทุกวิถีทางที่จะได้มันพอตลาดไม่ขายให้เขาก็เลยใช้วิธีบังคับข่มขู่ส่งคนมาแต่ตลาดก็ไม่กลัวไอ้พวกนั้นก็จะทำร้ายแกแต่ไอ้พวกคนเลวก็กลับเป็นฝ่ายโดนเล่นงานปรากฏว่าพวกมันปวดท้องกันหน้าเขียวหน้าเหลืองหัวหน้ามันที่อยู่ในเมืองก็ไม่ยอมแพ้คนแก่นี่มันหน้าอายขายขี้หน้าคนอย่างเขาอยากได้อะไรต้องได้มันเป็นสันดานเสียของเขาพอพวกลูกน้องหมดท่ากันแล้วเขาก็เลยจะลงมือเองแต่ก็ป่วยกระทันหันเขาก็ยังไม่ละความพยายามก็เหมือนเดิมคือจะไปทีไรก็มีแต่เหตุติดขัดมันซ้ำรอยหลายหนก็ชักแปลกใจเขาก็ไปหามือดีมาคนหนึ่งให้จัดการตะแก่นั้นเอาให้ตายไปเลยเขาโง่หรือฉลาดไม่รู้ที่ทำแบบนั้นแต่เขาก็ทำคืนนั้นดึกสงัดมีคนได้ยินเสียงปืนหลายนัดดังรัวติดกันก็คิดกันว่าต้องเกิดเรื่องร้ายกับตลาดอย่างแน่นอนปรากฏว่าคนที่จะเข้าไปฆ่าตะแก่นี่กลับเป็นบ้าเป็นบอไปเพ้อหวาดกลัวชี้นิ้วไปทางโน้นทางนี้ร้องว่าผีกลัวไปผีอย่ามานะกูมีปืนกูยิงแม่งเลยเปรี้ยงทำปากรัวเสียงเป็นการใหญ่ไม่ได้ยิงจริงอ่ะทำปากเอาอย่างนั้นแล้วก็ยังไม่ทำให้คนละโมบหยุดเพราะเขาคิดว่าถ้าได้ที่ดินผืนนั้นเขาก็จะขุดเอาทรัพย์ในดินขึ้นมาให้หมดเขาก็ติดต่อให้คนอื่นมาทำหน้าที่เจรจาตกลงกับตะแก่อีกก็ไม่สำเร็จแต่ละคนที่คุยกับตลาดก็จะกลับไปด้วยความผิดหวังหน้าแห้งไปเสียคนนี้ก็เลยไปหาพระรูปหนึ่งขอร้องให้ท่านไปติดต่อพูดคุยกับตาแก่พระรูปนั้นก็ได้พูดคุยกับตลาดจนกระทั่งแกตกลงขายเป็นที่แปลกใจกันมากสำหรับชาวบ้านว่าทำไมตลาดยอมขายที่ลือกันว่าพระองค์นั้นน่ะเทศให้ตาเฒ่าแปลกประหลาดฟังไอ้เรื่องเกิดแก่เจ็บตายเรื่องของความตายเรื่องของความดับสูญทำให้ตลาดยอมขายที่ดินแล้วก็จะเอาเงินนั้นทำบุญสร้างกุศลเพื่อเป็นทุนเกื้อหนุนตัวเองไปสู่ชาติหน้าที่ดีกว่าไปเกิดใหม่โดยมีบุญติดตัวจะสุขกายสบายใจกว่าในชาตินี้มากจะไปเป็นเด็กที่น่ารักเหมือนกับเปลี่ยนบ้านใหม่ที่อยู่ใหม่ที่อาศัยของดวงวิญญาณที่ใหม่ไม่แก่งอมปวดเจ็บเมื่อยขบหูไม่ค่อยได้ยินตาก็ได้คู่ใหม่แจ่มใสร่างกายใหม่ที่เพิ่งจะเกิดออกมาจากท้องแม่เป็นเด็กที่พ่อแม่รักใคร่กอดรัดอุ้มชูทนุถนอมเลี้ยงดูในหมู่ญาติมิตรแสนจะมีความสุขความสบายด้วยบุญที่ทำเอาไว้จะติดตัวไปสู่ชาติหน้าก็จะได้ไม่ต้องลำบากลำบนจะมั่งมีสีสุขพบเจอแต่สิ่งดีๆงามๆตกลงว่าแกก็ขายที่ให้เท่าแก่ที่เขาอยากได้ส่วนเงินนั้นแกก็ทำบุญให้วัดต่างๆตัวแกเองไปอาศัยวัดอยู่ก็วัดที่หลวงพ่อองค์ที่ทำให้แกปลงกับชีวิตนั่นแหละให้แกอยู่จนกว่าแกจะตายมาหลังจากที่เสียหรือว่าเฒ่าแก่คนนั้นได้ครอบครองที่ดินผืนนั้นแล้วก็เริ่มทำตามความประสงค์ด้วยความอยากได้แก้แหวนเงินทองที่อยู่ในดินก็สั่งให้ขุดค้น ด้วยการจ้างคนงานที่ไว้ใจได้คุมงานเองตลอดทั้งวันทั้งคืนไม่ให้คลาดสายตาละปรากฏว่าเจอแต่โครงกระดูกเจอแต่หม้อดินแตกๆเก่าๆเจอแต่สิ่งที่ไม่อยากได้ไม่เคยเจอแก้แหวนเงินทองเลยหนำซ้ำยังเจอผีหลอกอีกต่างหากไม่ว่าตัวเท่าแก่เองหรือว่าคนงานอื่นที่ขุดค้นก็โดนผีหลอกผีอำผีเข้าเจ็บป่วยเพ้อคลั่งหวาดผวาจับไข้หัวโกรนก็มีตัวเท่าแก่ไม่ได้อะไรนอกจากที่บอกไปแล้วความหวังก็พังทลายก็ทำให้เครียดหนักออกจากเพี้ยนเพี้ยนอยู่ๆก็ร้องว่าเอ้ยนั่นทองเต็มไปหมดเลยเอามามาเร็วๆๆแก้แหวนเงินทองอู้เยอะแยะเต็มไปหมดโอ้ยเอากระบุงมาใส่ว่ากำมังมารวยแล้วรวยแล้วที่จริงไม่มีอะไรเลยมีแต่ดินส่วนตาแก่ประหลาดนั่นก็อยู่ต่อมาอีกไม่นานแกก็จากโลกนี้ไปอย่างสงบข้างฝ่ายเท่าแก่นั้นต่อมาก็เป็นบ้าจำลูกเมียไม่ได้เที่ยวออกเดินไปตามทางไม่ว่ากลางวันกลางคืนเดินเดินบ่นพึมพำพึมพำทองหายไปไหนแก้แหวนเงินทองหายไปไหนเหมือนกับว่าแกกำลังเดินหาสิ่งนั้นอยู่หลวงพ่อที่เคยช่วยเหลือแกก็เอาตัวแกไว้ที่วัดพูดให้แกตั้งสติอย่าเสียดายอย่าเสียใจคนเราเกิดมามันมีอะไรติดตัวมามั่งละโยมถ้ามันจะเสียไปหรือว่าไม่ได้มันมามันก็ไม่สำคัญอะไรกับชีวิตหรอกเพราะชีวิตก็ยังอยู่ไม่ได้ดับสิ้นไปด้วยนี่ขอเพียงมีชีวิตอยู่ในก็ประเสริฐที่สุดแล้วโยมหลวงพ่อจะพูดยังไงเท่าแก่ก็ไม่ได้รับรู้อะไรด้วยแล้วเอาตัวไปอยู่วัดก่อนหนีออกจากวัดเดินไปเรื่อยๆตอนหลังนี่อุ้มดินเหนียวไว้ก้อนหนึ่งใหญ่เบ้อเร้อเลยแล้วก็เดินไปบอกคนอื่นว่าดินก้อนใหญ่นั่นแหละเป็นทอง ทองนะเนี่ยเนี่ยทองรวยแล้วเห็นมั้ยรวยแล้วรวยแล้วเห็นหรือเปล่านี่ทองคำทองคำ ต่อมาก็มีคนพบเท่าแก่นอนตายอยู่ข้างทางเขาว่าแกโดนงูพิษมันกัดเอาเออหน้าเวทนาจริงๆมาถึงเรื่องสุดท้ายคุณสมศรีเล่าให้ฟังว่าตอนที่แกอายุราวๆ30ปีแกไปที่บ้านคนรู้จักกันพอดีไปหาเขาแล้วเขาไม่อยู่บ้านก็เลยเงียบมากแต่ไหนๆก็เดินไกลแล้วก็หยุดพักขาแล้วก็ถือโอกาสนั่งรอเขาไปด้วยเผื่อเขาจะกลับมาเร็วคนที่คุณสมศรีไปหานี่ชื่อป้าบุญมีสนิทสนมกันมากเนื่องจากแกรู้จักคุ้นเคยกับแม่คุณสมศรีเป็นอย่างดีที่ไปหาแกก็อยากจะขอวิชาทำขนมจากแกกะว่าจะให้แกสอนหรือว่าแนะนำอะไรบางอย่างเพราะว่าอยากจะทำขนมให้มันอร่อยอร่อยเหมือนกับแกบ้างป้าบุญมีคนเนี้ยเวลาที่แถวแถวบ้านเขามีงานกันแกจะต้องถูกเจ้าภาพจองตัวเอาไปทำขนมให้แขกเรือในงานกินกันเพราะว่าไม่ว่าใครได้กินก็ออกปากว่ามันอร่อยติดอกติดใจกันทุกคนไปดังนั้นแกก็เลยเป็นมือหนึ่งอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยในเรื่องของหวานนะอย่าว่าแต่ของหวานเลยของคาวแกก็เก่งไม่ว่าแกงอะไรแกแกงได้ถูกปากคนกินไปซะหมดโดยเฉพาะแกงเนื้อแหมนึกถึงรสมือของแกแล้วก็ยังได้กลิ่นได้รสติดอยู่ในความทรงจำเหมือนกับว่ามันติดอยู่ที่ปากที่ลิ้นที่จมูกเลยทีเดียวก็ไม่ต้องพูดอะไรกันมากอ่ะก็คุณสมศรีก็คิดว่าถ้าได้แกสอนก็คงจะมีวิชาต้มแกงหรือทำขนมติดตัวเอาไว้ทำกินกันให้อร่อยในครอบครัวการได้กินอะไรที่มันอร่อยก็ถือเป็นความสุขของคนในบ้านอีกอย่างนึงด้วยขณะรอแกอยู่เวลามันก็เคลื่อนไปอย่างรวดเร็วอ้าวเย็นมากแล้วแดดร่มลมตกแล้วเออจะเดินกลับซะทีดีมั้งเสร็จแล้วก็ได้ยินเสียงดังออกมาจากในบ้านเรียกชื่อสมศรีสมศรีถึงก็สะดุ้งเพราะว่าเสียงนั้นมันฟังดูแปลกๆเย็นๆยังไงบอกไม่ถูกแต่จำได้ว่าเป็นเสียงป้าบุญมีอย่างแน่นอนก็รีบถามไปว่าเอ้าป้าอยู่บ้านเหรอก็ไม่ได้ยินเสียงตอบออกมาก็เลยบอกไปว่าฉันขอเข้าไปในบ้านป้าแล้วนะฉันมานั่งรอป้าอยู่นานแล้วนึกว่าป้าไม่อยู่แกก็ไม่ตอบว่าอะไรคุณสมศรีก็เลยถือโอกาสเดินเข้าไปพอดีว่าบ้านแกไม่ได้เลี้ยงหมาไว้แม้แต่ตัวเดียวก็เนื่องจากหมาของแกที่เคยเลี้ยงเอาไว้นะมันโดนยาเบื่อตายไปหมดทั้ง3ตัวเลยแกก็ยังไม่ได้ไปหาหมาตัวไหนมาเลี้ยงระหว่างเดินเข้าไปก็ส่งเสียงเรียกชื่อแกไปด้วยแต่แปลกว่าแกไม่ขานรับแม้แต่คำเดียวก็ชักทำให้ลังเลอยู่เหมือนกันเอ๊ะตะกี้นี่หูฝาดไปหรือยังไงแกแน่ก็อดคิดไม่ได้หรอกไอ้เรื่องอย่างนี้ป้าอยู่ไหนอ่ะไม่เห็นตัวเลยมองหาตามใต้ถุนแล้วก็ไม่มีก็เลยบอกแกว่าฉันจะขึ้นไปหาป้าบนบ้านแล้วนะป้าอยู่บนบ้านหรือเปล่า เสร็จแล้วคุณสมศรีก็ล้างเท้าในอ่างข้างบันไดขึ้นบันไดไปบนบ้านของแกมองหาเรียกหาก็ไม่มีไม่เห็นชักใจคอไม่ดีละเพราะว่าขึ้นมาบนบ้านคนอื่นเขาโดยที่เจ้าของเขาไม่อยู่นี่มันไม่เหมาะแน่เกิดข้าวของมีค่าเขาหายไปแล้วจะทำยังไงไม่เอาแล้วรีบลงเรือนทันทีเลยกำลังลงบันไดอยู่เกิดเสียวไขสันหลังวาบเลยเพราะว่ารู้สึกเหมือนกับโดนจ้องจากข้างหลังก็อดไม่ได้ที่จะหันกลับไปมองก็เห็นอะไรบางอย่างที่ทำให้แกถึงกับหัวใจแทบจะหยุดเต้นมียายแก่คนนึงไม่ใช่ป้าบุญมีหรอกยายคนนั้นนุ่งผ้าโจงกระเบนสีดำเสื้อคอกระเช้าสีขาวหม่นตัดผมทรงดอกกระทุ่มเอาไว้จอนไปทัดที่หูด้วยท่าทางจะเป็นคนโบราณมากเลยทีเดียวคุณสมศรีไม่เคยเห็นหน้าแกมาก่อนหลังแกงองอหน่อยด้วยแล้วร่างก็ออกจะผ่ายผอมแกก็ยืนมองคุณสมศรีอยู่จากตรงข้างเสาระเบียงหน้าห้องเรือนนั่นแหละจ้องเป๋งไม่ละสายตาไปทางอื่นเลยคุณสมศรีจะรีบลงเรือนหนีแกไปมันก็ไม่ใช่เรื่องเพราะเท่ากับเป็นคนไม่ดีแอบทำความผิดอะไรต้องรีบเพ่นหนีก็ไม่ได้ทำอะไรผิดนี่นะก็แค่มาหาป้าบุญมีคุณสมศรีก็ถามแกไปว่ายายป้ามีไม่อยู่เหรอจ๊ะแกไม่ตอบไม่พูดอะไรเลยจ้องอย่างเดียวมองจ้องน่ากลัวจังท่าทางสายตาแกไม่ค่อยชอบอะหรือว่าคุณสมศรีจะคิดมากไปเองก็ไม่รู้หูแกอาจจะไม่ดีก็เลยถามซ้ำอีก 2-3 รอบส่งเสียงให้ดังกว่าเดิมก็ไม่ได้ผลแกยังยืนทื่อแล้วก็มองจ้องไม่เปลี่ยนแปลงไม่ขยับเนื้อขยับตัวด้วยเหมือนยังกับแกเป็นหุ่นไปซะเลยอย่างนั้นแหละถามอีกทีว่าป้ามีไม่อยู่ใช่ไหมจ๊ะไม่ตอบก็เลยบอกว่าถ้างั้นฉันก็กลับก่อนแล้วล่ะแล้วจะมาหาแกใหม่บอกแกด้วยก็แล้วกันนะจ๊ะยายคุณสมศรีรีบลงบันไดไม่ไหวแล้วกลัวแกจนขนลุกแล้วแกเป็นคนหรือเป็นอะไรกันแน่เนี่ยใจสงสัยอยู่ไม่หายขนาดว่าลงจากบ้านมาแล้วก็ยังเกิดความอยากรู้ว่าแกเป็นคนหรือไม่ใช่คนทั้งที่กลัวกลัวแกนั่นแหละแต่ก็อดที่จะแอบดูแกไม่ได้แอบมองจากใต้ถุนบ้านมองลอดร่องกระดานขึ้นไปยังตรงที่แกยืนอยู่แกยังยืนอยู่ตรงนั้นเหมือนเดิมแหละแล้วที่ทำให้คุณสมศรีเกือบจะล้มทั้งยืนก็คือตอนที่เห็นนะแกไม่มีหัวแกไม่มีหัวไม่มีหน้าลำคอแกขาดด้วนเลยคุณสมศรีแทบจะเสียสติจะเป็นลมรีบสูดลมหายใจแล้ววิ่งออกมาจากบ้านพรวดออกมาอยู่นอกบ้านหันรีหันขวางเกิดจำไม่ได้ว่าจะกลับบ้านทางไหนทางเหนือหรือทางใต้ทางซ้ายหรือทางขวาไม่รู้กำลังงงอยู่นั้นก็ได้ยินเสียงเรียกชื่อสมศรีอีกอ้าวอีกแล้วเหรอเหลียวไปตามเสียงก็เห็นป้าบุญมียืนมองอยู่อย่างสงสัยมากๆเสียงก็ถามว่าเป็นอะไรหรือเปล่านะมายังไงแล้วหนีอะไรมาคุณสมศรีเห็นแกแล้วแต่ไม่แน่ใจว่าจะเป็นตัวแกหรือเป็นผีแปลงตัวมาตอนเย็นย่ำอย่างนี้เขาว่าผีมันจะมีพลังขึ้นมาเมื่อแสงตะวันอ่อนล้าลงมากแล้วป้าบุญมีก็ถามซ้ำว่าเป็นอะไรก็ตั้งสติอยู่นานกว่าจะตอบแกไปจนพูดคุยกันรู้เรื่องว่าแกไม่ใช่ผีนะแต่เป็นป้าบุญมีตัวเป็นๆจริงๆไม่ใช่แค่วิญญาณของใครแปลงร่างมาหลอกหลอนเล่าให้แกฟังว่าเจออะไรมาแกก็บอกว่านั่นคงจะเป็นญาติทวดของแกที่ตายไปนานแสนนานมาแล้วตั้งแต่แกยังเด็กๆอยู่นู่นไม่นึกเลยว่าดวงวิญญาณแกยังวนเวียนอยู่ที่บ้านแกรักบ้านหลังนี้มากมันเป็นเรือนหอแล้วก็เรือนตายของแกครับนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆอีกเรื่องนึงที่นำมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดและอาจารย์กมลวรรณเรืองรัตนสุนทรพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ